पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मेरे को कई उलाना भी देते हैं, तुम व्याख्यान देते प्रदर्शन देते, पर मेरे मन में यह आ रही है कि आप सब जीवन मुक्त हो जाओ, तत्व की हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। वास्तव में कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य ज्ञात ज्ञात तीन बात हो जाए, जानने लायक जान लो, करने लायक का काम कर लो और प्राप्त करने को प्राप्त कर लो, तीन बात। करने सेवा और जानो अपने आप को, प्राप्त करना प्रभु को, ये तीनों बातें हो जाए भाई, सीधी बात है। बोलो मत, चुप रहो और राम राम राम राम राम नाम जप करो, नाम को जप करते करते स्वतः एकांत स्वतः मन ध्यान से जो और चिंत लग जाए, चित्त लग जाए तो बस बोलते। और ये हो सकते हो, मेरी धारणा से हो सकते हो। आप गीता में कहा है कि अपचेदसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, जितने पापी है उन सबसे अधिक पाप कृतम है तो ज्ञान रूपी नौका सुधर जाएंगे। इधे धान से समोगता, जैसे देदी विमान ढकती हुई आग है उसमें सबका भस्म हो जाते हैं, भस्म सात का, भस्म सात, सात का मतलब राख नहीं बचेगी। अभी आपके पाप जल जाए तो राख रहेगी यार, बस सात को देगा ज्ञानाग्नि सर्व कर्मानी, बस सात को देता, बस सात साथी कारता जी भरम ही नहीं दे, सब बस कुछ नहीं देता, लगने जाता तुम कोई रह जाए बस में रह जाए कुछ नहीं, तो वो ज्ञान सबको हो सकता है। आप कृपा करो, बोलो मत, ज्यादा बोलो मत, नाम जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। आप जो जपते हो भगवान का नाम, जिस नाम पर आपका स्नेह है, प्यार है, श्रद्धा है, विश्वास है, उस नाम को जपो। वो नाम आप ही मर्जी के अनुसार, भगवान का नाम होना चाहिए, परमात्मा का नाम। रात दिन भजन में रहो, रसोई बना रसोई बना दे और पाना पा कर फिर भजन में लग जाए। नींद आ जाओ सो जाए, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पी लो और भजन करो एकदम। यहाँ कोई काम काज है नहीं, चीज बदलाने ला कर ऐसे में दे दो, ऐसे बना ले बना बना दो उस पर। राम नाम मेरे हृदय में रखू, जो लोभी रखे दाम जो हृदय में सेवाए हो गए कृष्ण एक सदाम। सूरदास के इतने पूंजी रत्न मणि से काम, आप पूंजी असली राम पूंजी पाले बांध रहे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बाणी जात धना, ये पूंजी पल्ले बांध रहे मना, या पूंजी आपको बना ये प्रेम से इसमें सबसे सुधर है। आप सबसे प्रार्थना है तो प्रे करिए, वो अत्यंत कृपालु है अत्यंत, हम जानते ही नहीं। इस बात से रात दिन भजन में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो जो जैसे काम है काम कर दो, बस जबान बोलने जरूरत नहीं है। राम राम राम राम राम, हाथ काम मुखर हाम है, हृदय साची प्रीत, दरिया कृति साध की यही उत्तम रीत। हाथ काम मुखर हाम है, हृदय साची प्रीत, सचे तो हम भगवान के हैं, यहाँ जो भगवान है किसी तरह न है और जय भगवान है धाम में। ठाकुर जी की मर्जी वजन यहाँ रखो और फिर जाना भगवान है धाम में, अपने मतलब नहीं, दूसरी चीजों कोई काम नहीं, अपने क्या देना है, कुछ लेना न देना, मगन रहना भजन में रात दिन। सब भाइयों से बहनों से ये कहना है असली जन्म सुधर जाए, यह तनु कर फल इस तने का फल भगवान की प्राप्ति। मात्र शरीर करना चाहिए, कम से कम सत्संग कर दे आप, तो एक ही बात है। सत्संग में भी विशेष आप यही बैठे हो, कई लोग ठंड के वजह से कोई काम करना बहुत सच चले गया तो थे साफ रहे रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधी सरल बात है, बहुत चुप रहो और बात बोलो मत, और बोले अपराध रत है भरत भजन में झोल। तू राम बिना मत बोल, सुना राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते परत भजन में झोल। क्यों घर में कौन राम बिना मत बोल, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप सुनाम प्रेम हो जाए, हे नाथ आप सुनाम प्रेम हो जाए, हे मेरे नाथ आप सुनाम प्रेम हो जाए, पुकार कर कहो भगवान को। उन्हें कृपा से होता है, एकदम सच्ची बात है। परम दयालु परम प्रगल भगवान, सब जीवों पर भलाई भरी भरी कृपा है, भरी भरी कृपा है। कब कई करना हम नहीं देते, इस बिन हेतु स्नेह, बिन हेतु स्नेह करने वाले सच हृदय से लग जाओ और बार के छोड़ो बातें भाई। सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मानव शरीर है, बड़ी भारी में मई है एक मानव शरीर की, क्योंकि इनमें विवेक शक्ति है, इस विवेक शक्ति से अपना उद्धार कर सकते हैं। भाव शक्ति है, प्रेम भाव है, भगवान भी दे, भगवान को अपना समझो और कोई अपना नहीं है। जब काम पड़े जरूरत को तो बता देते सब ही शिष्ट है, न लियो कब भल गए नाम को नाम फिजूल फिर सड़ तो फिट है। हरदम लगे हरदम लगे कृत हो जाओगे, प्राप्त प्राप्त मिल जाओगे, ज्ञात ज्ञात मिल जाओगे, याद ज्ञात में कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त ध्यान हो जाओगे। सदा के लिए झंझट मिट जाएंगे, सदा के लिए ऐसा मौका है भी। एकदम ठीक बात है, ये मनुष्य जन्म पिछे भोग नहीं है, लोग संग्रह करना भोग भोगना दो में लगे हुए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रसन्न सब दुषार्थ नी समाध हो न विधि थे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मस्त होकर कीर्तन करो भगवान नाम का। पूरे पूरे तो वे नहीं है, नींद बात रुकाम जाके ताए छोड़ के रटो रात दिन राम। पूरे पूरे तो वे नहीं है, नींद बात रुकाम छोड़ गए रटो रात दिन राम। सच्चे देश लग जाओ, मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है। हर एक वर्ष मौका मिलने नहीं, वेदों में यह बात लिखी है, श्रवण आया भी वो मेरी यो न लभ्य, बहुतों को शरण में होने पर भी ये मौका नहीं मिलता है। सच्चे ये कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का काम है, खुद का आपके खुद के बड़ा भाई साहब है। समय खो दिया भजन बिना बाबरे कही रोसो जन्म गम आयो भजन बिना बाबरे। अब लग जाओ गई सो गई अब राख रही को अब जितना समय है सब भगवान में लगा दो। हरो है मैंने देखा है कई संतों को नाथ हमने समय खो दिया, हीरो सोचे नम गमाए भजन मेरे बाबरे पता है क्या और पता है तो सुना दे कीर्तन सुनो प्रेम से।